Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 sierpnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Z powodu suszy ucierpiało co najmniej 20 gmin z województwa śląskiego. Wojewodowie apelują do samorządów o szacowanie strat. Polscy strażacy w Szwecji są w drodze do portu w Trelleborgu. Na prom wsiądą około 17. W Afganistanie zamachowiec samobójca zabił 3 żołnierzy NATO. Na początek jednak niestety kolejne ofiary wody. 55-letni mężczyzna utonął w morzu w miejscowości Piaski koło Krynicy Morskiej. Razem z nim kąpał się 37-letni mężczyzna. Ciało pierwszego zostało odnalezione, poinformował Michał Sienkiewicz z policji w Gdańsku. Trwają poszukiwania drugiego z kąpiących się. Z powodu suszy ucierpiało co najmniej 20 gmin z województwa śląskiego, w sumie 7 tysięcy hektarów. Od samorządów wciąż przyjmowane są kolejne zgłoszenia. Na podstawie tych danych przyznawana będzie pomoc finansowa dla rolników, mówi wicewojewoda Piotr Kowalski. Apel gorący do samorządowców o to, aby wnioski, które ewentualnie są składane przez rolników w dalszym ciągu i które są analizowane, komisje suszowe działają, aby te wnioski i protokoły jak najszybciej przesyłać do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rolnicy, którzy z powodu suszy stracili ponad 70% upraw, dostaną pomoc w wysokości 1000 zł do hektara. W całej Polsce na wypłaty dla poszkodowanych rząd przeznaczył 800 milionów złotych. Nasi strażacy, którzy wczoraj zakończyli akcję gaśniczą w Szwecji, są w drodze do portu w Trelleborgu. Jak mówi dowódca grupy Michał Langner, do portu dotrą około 17. Ostatnią noc spędziliśmy na 6-godzinnym postoju w okolicach miejscowości Jenszyping, w bazie wojskowej, gdzie zatankowaliśmy pojazdy, chwilę kierowcy się zregenerowali i o 7 rano się wyruszyliśmy na dalszą drogę. Po drodze planujemy jeszcze jeden postój w kierunku Trelleborga. Natomiast w porcie planujemy być około godziny 17 i czekamy na prom, który spodziewany jest o 22 w kierunku Świnoujścia. 160 strażaków z Polski gasiło pożary lasów w Szwecji przez 2 tygodnie w 3 strefach w środkowej części kraju. Ostatnia miała powierzchnię około 20 tysięcy hektarów. Według kapitana Grzegorza Borowca, jednego z dowódców akcji, udało się osiągnąć główny cel, czyli obronić przed ogniem miejscowość Karbole. Zamachowiec samobójca zabił 3 żołnierzy NATO na wschodzie Afganistanu, 3 innych Amerykanina i 2 Afgańczyków ranił. Za zamach odpowiedzialność wzięli talibowie, którzy teraz niemal codziennie przeprowadzają ataki na siły bezpieczeństwa i przedstawicieli władz. Pod koniec czerwca prezydent Ashraf Ghani ogłosił koniec zawieszenia broni z talibami i rozkazał wszczęcie przeciwko nim akcji militarnych w całym kraju. Talibowie w Afganistanie chcą obalić wspierany przez Zachód rząd, by przejąć władzę i wprowadzić prawo szariatu. Na koniec jeszcze zaproszenie do Gdyni na jedno z największych wydarzeń muzycznych w tym roku, Lato z Radiem Festiwal. 26 sierpnia na 2 scenach wystąpią m.in. Monika Brodka, Andrzej Smolik, Cortez czy zespół Koma. Marek Niedźwiecki zapowiada ucztę muzyczną na najwyższym poziomie. Lato z Radiem Festiwal, no od razu zaczynamy z wysokiego C, można powiedzieć, bo zestaw muzyków, którzy się pojawią na tych 2 scenach, właściwie jest taki, że przyćmiewa wszystkie inne festiwale tego typu, no bo na każdym z nich są jacyś wykonawcy, natomiast u nas są prawie wszyscy. To niesamowite, że udało się zaprosić aż tylu wykonawców w tej chwili z pierwszej ligi. Cieszę się, że tam będę. Nie będzie nudy, tylko będzie ten atak na uszy przez tych 11 godzin. No to jest strzał w dziesiątkę. Janusz, po tym festiwalu będziemy mogli powiedzieć, że narodziły się nam nowe gwiazdy, które będą teraz rządziły polskim rynkiem muzycznym. Na to liczę. Na skwerze Kościuszki w Gdyni od 24 sierpnia działać będzie studio festiwalowe, z którego nadawane będą audycje na żywo. Do Trójki, Czwórki, Jedynki i PR24, a na portalu Polskiego Radia będą transmisje wideo z obu scen. Impreza potrwa 3 dni od 24 do 26 sierpnia. Wstęp jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Dziś zachmurzenie umiarkowane, rosnące do dużego. W całym kraju przelotne deszcze, a na południu i wschodzie burze, miejscami z gradem. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północy do 29 na południu i Lubelszczyźnie. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. W czasie burz porwy wiatru do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak myślisz? Podpiszę? Nie. No to masz problem. Mam pieniądze na koncie, mogę zapłacić. Wiem. Lichwiarze tacy jak ty zarabiają na cudzej krzywdzie. Scena teatralna Trójki. Pierwsza sierpniowa premiera. Tyle słońca w całym mieście. Albo Odbiorcy długu. Autorskie słuchowisko Pawła Sali. Jakaś paranoja, wypuść mnie, to ci przyniosę tę kasę, trochę odłożyłem. Przyniesiesz kasę, czy przyprowadzisz psy? Dzwonisz albo... To dzisiaj, po 20. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. 11:55. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, Iwanka Kunewa. Program realizuje przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Nie ma co ukrywać, jest gorąco i nawet jeśli dzisiaj trochę chłodniej, to wciąż gorąco. Ja pozostaję w stanie czuwania i proponuję Państwu dzisiaj kolejne wydanie ABC Popkultury dla fonoamatorów, czyli amatorów muzyki ekranowej. Być może pamiętają Państwo wydania dla fonoamatorów. To taka tradycja zapoczątkowana w trójkowym wehikule czasu. No więc tak, przejrzałam repertuary, przejrzałam zapowiedzi kinowe i serialowe na sierpień i ta ścieżka dźwiękowa, którą dziś podążymy, będzie wiodła właśnie przez tereny z tymi zapowiedziami powiązane. No, choć parę razy z tej ścieżki także zboczymy, no bo innego wyjścia nie ma. Wśród tych muzycznych zapowiedzi znajdą się też takie, które zasugerują, co w najbliższych tygodniach będzie się działo w ABC Popkultury po 12 w niedzielę. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Pod ten adres można do mnie napisać. Na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje znajdą Państwo archiwum ABC Popkultury. Zachęcam niezmiennie do odwiedzenia. Jesteśmy także jako ABC Popkultury Zestaw Powiększony na Facebooku, a tam ostatnio bardzo cieszę się na przykład z kolejnych produkcji z aktorami wywodzącymi się z amerykańskiego satyrycznego programu Saturday Night Live, ale nie tylko oczywiście, bo jest także zwiastun filmu, od którego ścieżki dźwiękowej zaczynamy. A zaczynamy od piosenki zespołu Zoopark z filmu pod gorąco brzmiącym tytułem Lato. Я и жарен, как котлета. Время есть, а денег нету. Но мне на это наплевать. Лето. Я купил себе газету. Газета есть, а пива нету. Я иду его искать. Лето. Сегодня сейшн в Ленсовета. Там будет то и будет это. А не сходить ли мне туда? Да-да-да. Лето. Все хулиганы при кассетах. У них, наверное, вендетта. Впрочем, это ерунда, да да да да да да да да да да да да да да да лето. От комаров спасенья нету, а в магазинах нету деты. Почетные доноры у нас. Лето, оно шлет меня со света. Скорей, карету мне, карету. А впрочем, подойдет и квас. Лето. Штаны истерты, как монета. Во рту дымится сигарета. Иду купаться в водоем. Лето. Недавно я услышал где-то, что скоро прилетит комета, и что тогда мы все умрем, умрем. To jest nagranie z 1982 roku z zespołem Zoopark, jego lider Mike Naumienko, którego w filmie Kiryła Serebrennikowa Lato gra także muzyk Roman Bilyk. A ścieżka dźwiękowa filmu Lato pełna jest piosenek Zooparku i zespołu Kino, bo jednym z głównych bohaterów tego filmu jest lider tego ostatniego także, Wiktor Coy. Ale są na tej ścieżce także czasem w bardzo zaskakującej formie, o czym Państwo przekonają się w kinach od 31 sierpnia, Iggy Pop, Talking Heads czy Blondie. Bardzo dużo pięknych, godnych zapamiętania scen w filmie Lato Kiryła Serebrennikowa, ale na razie Lato zostawiamy, chociaż być może na tę ścieżkę jeszcze dzisiaj wrócimy. Zestaw powiększony. Teraz przenosimy się na mały ekran. To muzyczna zapowiedź polskiego serialu w reżyserii Jana Holoubka z Andrzejem Sewerynem i Dawidem Ogrodnikiem. Znowu razem przed kamerą, a premiera serialu Roist 19 sierpnia. Nowość na szóstym, z tego co widziałam w ostatnim notowaniu listy przebojów programu trzeciego, a zaledwie tydzień z małym okładem minął od premiery tego utworu Brodka i Jagim i z tego przesiąkniętego emocjami nocnego klubu, w którym Brodka w teledysku śpiewa wszystko, czego dziś chce. Teraz przenosimy się na równie parne, opuchnięte od gorąca amerykańskie południe, chociaż zostajemy na małym ekranie. Telewizyjne produkcje firmowane przez Jean-Marca Vallée mają znakomite ścieżki dźwiękowe i nie jest inaczej w przypadku serialu Ostre Przedmioty. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine

Oczywiście obok oryginalnej muzyki Ramina Javadiego takie kwiatki w jego aranżacjach są wrzucone na ścieżki dźwiękowe obie serialu Westworld. A teraz w ABC Popkultury rozpoczynamy wątek szpiegowski, ale zanim przejdziemy do Ethana Hunta, który wraca w sierpniu, to piosenka bondowska, choć nieoficjalna. Radiohead, tak mogła brzmieć piosenka do filmu Spectre i wszystkie Oscary świata nie wystarczą, żeby mnie przekonać, że ta oficjalna była lepsza ostatecznie. No ale nic, to zostajemy przy szpiegach. Wkrótce po raz szósty zobaczymy na ekranie Ethana Hunta. Mission Impossible Fallout będzie mieć premierę już w najbliższy piątek. Tom Cruise jak zwykle z największym poświęceniem oddał się treningom i scenom kaskaderskim, a efekt jest podobno bardzo dobry. To właśnie wersja tego słynnego tematu z ścieżki dźwiękowej szóstej części Mission Impossible, a tytuł tego fragmentu to Mission Accomplished, czyli misja wykonana. Teraz przez kilka minut utrzymajmy się w tym dziarskim nastroju, ale przenosimy się do kinowego uniwersum Marvela. Tam konsultanci muzyczni potrafią znaleźć świetne zastosowania dla ikonicznych utworów. Ten, który za chwilę zabrzmi, został użyty w jednym z moich ulubionych filmów Marvela, Thor Ragnarok. Ten utwór w ogóle świetnie brzmi na ścieżkach dźwiękowych, w różnych wykonaniach, bo pewnie pamiętają Państwo też Dziewczynę z tatuażem, Davida Finchera, ale w filmie Thor Ragnarok zabrzmiał równie znakomicie w bardzo dziarskiej scenie. Świat filmowych adaptacji komiksów Marvela ostatnio nawiedziła mała apokalipsa, bez spoilerów oczywiście, ale to nie przeszkadza mu się rozrastać, bo w kinach od piątku kolejna część Ant-Mana, Ant-Man i Osa, która tym razem ma odpowiedzieć na pytanie, gdzie podziewali się ci superbohaterowie, gdy inni walczyli z Thanosem. Ant-Man i Osa mogą rozbudzić marzenia widzów w każdym wieku o szybkiej zmianie rozmiaru, ale my wróćmy teraz na chwilę do Wakandy, do afrykańskiego państwa z historii o Czarnej Panterze, bo z Wakandą związane są zupełnie inne pragnienia. To jest kraj niezwykle rozwinięty technologicznie dzięki pokładom Vibranium, pierwiastka, który pojawił się na Ziemi w wyniku uderzenia asteroidy. Wioletta Myszkowska na tegorocznym Pyrkonie postanowiła zbadać tę sprawę od strony naukowej i przywiozła łamiące serca wieści. Millions of years ago, a meteorite made of vibranium struck the continent of Africa. Mimo że Wakanda jest krajem na wskroś fikcyjnym, po premierze Czarnej Pantery wielu fanów było bliskich wypełnienia wniosku o obywatelstwo. Jedną z tych osób była mówiąca te słowa, dlatego tym bardziej przykro mi Państwu donieść, że według badań polskich naukowców Wakanda nie tylko nie istnieje, ale nie może istnieć. Jej mit założycielski jest całkowicie nieprawdziwy, twierdzi Anna Łosiak z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Niestety. Spadek wielkiego meteorytu, nie aż tak dużego tak naprawdę, naprawdę. 10 tysięcy ton według źródła komiksowego, czy bardzo poważne źródło, to wcale nie aż tak dużo. Absolutnie nie mogło to być podstawą utworzenia takich gigantycznych pokładów. Vibranium to jest taka niewielka asteroidka, 10 do 50 metrów, to zależy od tego, jaką gęstość dla Vibranium przyjmiemy. Więc no, to takie maleństwo, jak na przykład rozbiło się pod Czelabińskiem, czyli coś, co najprawdopodobniej nie zrobiłoby zbyt dużego krateru, a jeśli już, to z całą pewnością nie mógłby on być źródłem Vibranium. Asteroidy zdarzają się z Ziemią z ogromną prędkością. To są dziesiątki kilometrów na sekundę. Czyli można powiedzieć raz i taka asteroida przemieści się 20 kilometrów. Co oznacza, że jest nośnikiem gigantycznej ilości energii kinetycznej. I cała ta energia jest wyzwalana w jednym momencie. To nie wygląda tak jak strzelanie z karabinu do piasku, gdzie zawsze znajdziemy kulę. Cały ten proces wygląda bardziej jak wybuch bomby jądrowej. Z asteroidy w zasadzie prawie nic nie zostaje. Jeżeli mówimy o takich większych kraterach, na przykład tym, który ukatrupił dinozaury, to nie mamy szans na znalezienie ani jednego kawałka. Oczywiście możemy znaleźć całe mnóstwo śladów geochemicznych tego uderzenia, ale nie samo to ciało. Innymi słowy, i vibranium mielibyśmy jak na lekarstwo. Podobną pułapkę wpadł niesamowity naukowiec i przemysłowiec Beringer. On był Amerykaninem, urodził się w połowie XIX wieku, skończył kilka różnych kierunków, w tym geologię. Bardzo się na tym dorobił, zainwestował w kilka kopalni złota i zdobył gigantyczną fortunę kilku milionów dolarów, a później na jego nieszczęście dowiedział się o wielkiej dziurze w ziemi w Arizonie. A co gorsza, dowiedział się też o tym, że dookoła niego znaleziono kawałki żelaza, które już wtedy udało się rozpoznać jako żelazo meteorytowe. To niestety doprowadziło do jego bankructwa, a następnie śmierci. Postanowił sprzedać wszystkie swoje kopalnie złota, srebra i zainwestować w wykupienie tego krateru. Gdyby rzeczywiście go znalazł tam w takiej formie, w jakiej sobie wyobrażał, byłby miliarderem. W teorii i na podstawie tego, co on wiedział, plan był znakomity. Niestety po 20 latach mniej więcej kopania Beringer przeczytał, że szans na to, żeby znaleźć tam rozsądną ilość żelaza w zasadzie nie ma, właśnie dlatego, że najprawdopodobniej ta cała asteroida wzięła się i rozpadła. Jest to jedyna znana mi przypadek, w której śmierć nastąpiła w wyniku przeczytania artykułu naukowego. Krater dzisiaj nosi nazwisko Beringera i wykorzystywany był w treningach astronautów programu Apollo. Jednak kosztownych kosmicznych pierwiastków jak nie było, tak nie ma, ponieważ nudne prawa fizyki na to nie pozwoliły. Tak samo jak nie pozwoliłyby na powstanie Wakandy. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że skoro ten wspaniały kraj nie może zaistnieć w naszym świecie, to może chociaż w równoległym. Wakanda forever! Violetta Myszkowska nie traci nadziei. Poproszę ją, żeby się zastanowiła teraz z jakimś naukowcem nad możliwościami zmniejszania lub powiększania naszych ciał. Co ten Marvel z nami robi? To nie do pomyślenia. A my teraz możemy się pocieszyć tym, że na pewno zobaczymy drugą część Przygód Czarnej Pantery, choć data premiery jeszcze nie jest znana. Sięgnijmy jeszcze też na moment po ścieżkę dźwiękową Ant-Mana i Osy. Tam sporo zabawy i sporo niespodzianek. Oto jedna z nich. Baba Yaga, come at night, little children, sleepy tight. Baba Yaga, give you bite, lay in bed, don't be afraid. Baba Yaga, big black stick, come for children, playing trick. Baba Yaga, at your door, Baba Yaga, hear you snore. Baba Yaga is so smelly, Baba Yaga, you in his belly. Taka piosenka o Babie Jadze między innymi, a wśród piosenek, które pojawiają się w filmie, tę, którą za chwilę Państwu zaproponuję, łatwo przeoczyć, ale pojawia się w przekomicznej sekwencji zdarzeń w związku z babcią jednego z bohaterów, która w prowadzonym przed siebie w Meksyku lokalu postawiła grającą szafę, grającą piosenki tylko jednego artysty, a ludzi oceniała w zależności od ich stosunku do tego artysty. Tym artystą był Morrissey. Los Angeles. Smashed human bone. We are the pretty, petty things. And you're standing on our streets, where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy. Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet, and the first and last lad to go under the sod. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Skradło Morrisa i serce babci bohatera Ant-Mana i Osy, a teraz u nas coś z zupełnie innej beczki. Ryan, the babe. Brian, he grew and grew up to be, a boy called Brian, he had arms and legs and hands and feet. This boy, whose name was Brian, and he grew and grew up to be, yes, he grew up to be a teenager called Brian, down low, and things started to grow on young Brian, and so he was suddenly no girl named Brian, not a girl named Brian, and he started to shave. One of the rest and want to Miał ramiona i nogi i ręce i stopy, ten chłopiec o imieniu Brian. Przypomniałam sobie niedawno żywot Briana. Kompletnie się nie zestarzał ten chłopiec o imieniu Brian, a 17 sierpnia minie 39 lat od premiery tego trzeciego pełnometrażowego filmu z szyldem Monty Pythona w reżyserii Terry'ego Jonesa ze scenariuszem Erica Idle, Grahama Chapmana, Terry'ego Jonesa, Johna Cleese, Michaela Palina i Terry'ego Gilliama. No właśnie, Terry Gilliam po przygodach z Monty Pythonem, a właściwie także w trakcie, rozpoczął karierę reżyserską i ma na koncie takie filmy jak Bandyci Czasu, Fisher King, 12 Małp, Las Vegas Parano czy Parnassus, Człowiek, który oszukał diabła, a 10 sierpnia na ekrany kin w Polsce wejdzie oczekiwany od ponad 25 lat Człowiek, który zabił Don Quixota. No i co ja mogę teraz robić? Mogę tylko zapowiedzieć, proszę Państwa, z radością wielką, że Terry Gilliam opowie nie tylko o Don Quixocie w ABC Popkultury. Za tydzień spotkałam się z nim w czwartek we Wrocławiu, gdzie był gościem festiwalu Nowe Horyzonty. I wciąż jestem pod ogromnym wrażeniem tego spotkania. Więcej opowiem w przyszłym tygodniu. I teraz być może właśnie dla uspokojenia głównie moich emocji z gilliamowskiej ścieżki dźwiękowej ta piosenka, która pojawiła się w filmie Teoria Wszystkiego. When you were here before, can look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep and I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know it is when I'm not around. Special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. You happy, whatever you want. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I don't belong here. Czy nie mają Państwo wrażenia, że zespół Radiohead jest dzisiaj w ABC Popkultury faworyzowany? Karen Souza ze ścieżki dźwiękowej filmu Terry'ego Gilliama Teoria Wszystkiego, a Człowiek, który zabił Don Quixota, film z bardzo długą historią w kinach od 10 sierpnia. A za tydzień w ABC Popkultury z radością jeszcze raz zapowiadam Terry Gilliam. Do tego czasu można sobie przypomnieć parę jego filmów, na przykład Fisher King ze sceną walca na stacji Grand Central w Nowym Jorku. A do tego czasu Państwo wiedzą, gdzie nas znaleźć, polskieradio.pl/trójka albo facebookowy profil ABC Popkultury Zestawu Powiększonego. Dziękujemy za to spotkanie. Iwanka Kunewa, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Na koniec jeszcze kino z filmu Lato. Я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил, про то, что я почти допил, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я больше надежд нету. Скоро кончится лето. Это